płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spokojnie, z nielicznymi incydentami, tak przebiega druga tura wyborów samorządowych. Amerykańska pomoc ma trafić na Ukrainę w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy przez Senat. Setki skarbów z Biblioteki Narodowej będzie można od 21 maja oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Druga tura wyborów samorządowych przebiega spokojnie, choć zdarzają się incydenty, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Szef PKW Sylwester Marciniak mówi, że zgłaszane służbom zdarzenia dotyczyły m.in. przypadków członków komisji będących pod wpływem alkoholu. Głosowanie do tej pory przebiega bez większych incydentów, choć są wyjątki. W jednym z mazowieckich lokali wyborczych tuż po 6 rano przewodnicząca zgłosiła incydent. Jedna z członkiń komisji była pod wpływem alkoholu. Została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wynik 0,83 mg. I decyzją przewodniczącego komisji wyborczej została odwołana z prac komisji. Relacjonował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Drugi incydent wydarzył się na Pomorzu w jednej z komisji. Po 7 rano doszło do naruszenia porządku. Członek komisji zakłócał przebieg głosowania. Została do niego wezwana policja. Przebadano go na obecność narkotyków w organizmie. Jeszcze dziś PKW zorganizuje dwie konferencje. Jedną około 18.30, a kolejną o 22.00, już po zamknięciu lokali wyborczych. Jest też duża szansa, że oficjalne wyniki drugiej tury wyborów poznamy już jutro w południe. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukraina liczy na szybkie przyjęcie ustawy pomocowej w amerykańskim Senacie i podpis prezydenta Joe Bidena. Wczoraj Izba Reprezentantów przyjęła ustawę zakładającą m.in. pomoc dla Kijowa o wartości prawie 61 miliardów dolarów. Poza tym przegłosowano dokument przewidujący 26 miliardów pomocy dla Izraela i 8 dla Tajwanu i sojuszników Ameryki w regionie Indo-Pacyfiku. Ihor Żochwa z kancelarii prezydenta Ukrainy podkreśla, że do Senatu trafią projekty połączone w jedną ustawę, co zwiększa prawdopodobieństwo zgody senatorów. To będzie prostsze niż gdyby Senat miał głosować nad całkiem nowym projektem. Niewykluczone, że niektórzy senatorowie zechcą wnieść do dokumentu poprawki, co może wydłużyć proces, ale jesteśmy przekonani, że kluczowa data to wtorek 23 kwietnia, że wtedy ustawa zostanie przyjęta przez Senat, a następnie przekazana do podpisu prezydentowi i wejdzie w życie. Законопроект буде повністю проголосовано Сенатом і він одразу піде на підпис президенту і буде введений в дію. Washington Post інформує, що нова помоц має трапити на Україну в цьому тижні від прийняття устави через Сенат і підписання її через президента Джо Байдена. Псав теж Флоріанський, списаний для королеви Ядвіги, єдиний захований рукопис Яна Коханівського, оригінальний текст балладини Юліуша Словацького, вірші Чеслава Мілоша і Збігнєва Герберта, та і сетки інших скарбів бібліотеки народової буде можна до 21 мая oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Wtedy to 18-wieczny zabytek po remoncie otworzy się na stałe dla zwiedzających, powiedział dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Możemy otworzyć szeroko nasze zbiory dla turystów, dla osób odwiedzających, pokazać część historii Polski również przez skarbiec Biblioteki Narodowej. Przede wszystkim sale, które wcześniej służyły potrzebom magazynowym, tam stały magazyny rękopisów, starodruków, ikonografii i kartografii, zostały po prostu dostosowane do celów ekspozycyjnych. No, rzecz najważniejsza, stanęły świetne gabloty. Natomiast o zabezpieczeniach nie będę mówił, bo to jest faktycznie skarbiec. Po uroczystym otwarciu Pałac Rzeczpospolitej będzie otwarty przez całą noc. Instytucja będzie dostępna za darmo dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu, poza wtorkiem od 11 do 19. Polak Michał Mazurkiewicz pobił rekord Guinnessa w podwodnych szachach. Turniej rozegrany został w basenie. Chest diving to raczkująca dyscyplina sportu. Plansze rozłożone są pod wodą, a pionki przyczepione za pomocą magnesów. Michał Mazurkiewicz rozegrał symultane z 16 zawodnikami jednocześnie. Mógł wynurzać się po oddechu tylko między kolejnymi ruchami. Na 16 możliwych punktów uzyskał 13,5 i tym samym zapisał się w księdze rekordów Guinnessa. Ja musiałem ciągle latać góra, dół, więc rzeczywiście w pewnym momencie, jak musiałem dłużej pomyśleć nad daną pozycją, to był problem. Na szczęście udało się zregenerować dosyć szybko, więc treningi przyniosły oczekiwany rezultat. Najtrudniejsza była z Piotrem Brodowskim, mistrzem międzynarodowym. No to jest zawodnik wysokiej klasy, bardzo się cieszę. Żeby osiągnięcie zostało oficjalnie uznane, sędziowie Księgi Rekordów Guinnessa muszą zweryfikować wynik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem. Tam przed wieczorem lokalnie także burze z opadami gradu i krupy śnieżnej. Od 3 stopni do 12, nad ranem od minus 2 na zachodzie do plus 1 w centrum i 4 na Podkarpaciu. Miejscami śliskie drogi. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Arcyciekawy to weekend pod względem sportowym. W trzeciej stronie medalu będziemy mieli gości, porozmawiamy o aktualnościach, ale i sportowym uniwersum w sprawach ponadczasowych. Zapraszamy. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. W temacie sportu nie może zabraknąć motorsportu, a wiadomo, że ryk silników i bliskość natury czasem się gryzą. Te zwierzątka czasami wbiegają na drogę, dużo zebr, żyraf, które po prostu się boją trochę i troszkę panikują. To Kajetan Kajetanowicz, który opowie nam o wrażeniach z rajdu safari. W studiu natomiast odwiedzi nas Bartek Marszałek, który jeśli kogoś płoszy, to raczej nie antylopę gnu, a jakąś rybę pewnie potężną. Zaczniemy jednak od siatkówki, bo znamy już mistrzynię kraju. Gratulujemy chemiczkom z Polic. Wiadomo też, kto zagra w finale Plus Ligi. O złoto zmierzą się Jastrzębski Węgiel z Aluronem Wartą Zawiercie, o brąz Resowia z projektem Warszawa. Już Rzeszów witał się z Gąską, byli już myślami w finale Mistrzostw Polski. To jest sport i dlatego on jest dla nich okrutny, dla nas piękny. Wrócimy też do finału hokejowej Ekstraligi. Unii również gratulujemy. Porozmawiamy z Mariuszem Czerkawskim przed playoffami w NHL i na ostatniej prostej przed mistrzostwami świata elity z udziałem reprezentacji Polski po 2 dekadach, przypominamy. Obowiązkowo sprawdzimy, co słychać w ligach piłkarskich. Będziemy raportować z Łazienkowskiej, bo za niespełna pół godziny Legia zagra ze Śląskiem, a wydarzenia tej kolejki, 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy powodują, że to mecz naprawdę o dużej wadze. Odwiedzimy też rutynowo stadiony europejskie. W studiu ugościmy, uwaga, Sławomira Napłoszka, wybitnego polskiego Robin Hooda, przepraszam, po prostu łucznika. A teraz przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych z kraju i ze świata i najpierw zaglądamy do Normandii. Tu Magda Linette gra w finale turnieju WTA w Rouen ze Sloane Stephens. Pierwszy set łatwo do 1 dla Amerykanki, drugi łatwo do 2 dla Magdy. W trzecim decydującym Sloane Stephens prowadzi 4-1 w gemach. W Stuttgarcie już po ptokach, mówiąc nie tylko sportowym żargonem, Jelena Rybakina w innej, wyższej rangą imprezie, to była 500, w finale 2-2 pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. W półfinale Rosjanka z kazachskim paszportem, przypominamy, ograła Igę Świątek. Poza nagrodą finansową odebrała kluczyki do Porsche, to tytularny sponsor turnieju. Nie odebrała jeszcze prawa jazdy. Nie odebrała, tak? Nie, pewnie musi lawetę zamówić. A pewnie sobie poradzi z tym problemem. Tenisiści kończą turniej w Barcelonie tymczasem i mamy powtórkę sprzed tygodnia z Monte Carlo. Znów o zwycięstwo grają Stefanos Tsitsipas i Casper Ruud. W Małym Księstwie lepszy był Grek, a w stolicy Katalonii zaraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie patrzymy, co słychać. 29. kolejka, to już mówimy, trzeba przyznać, bardzo, bardzo ciekawa. Krakowia na dzień dobry przy niedzieli przegrała z Puszczą Niepołomice 0-1. Od 15:00 łódzki klub sportowy gra z Lechem Poznań. To pewnie tak w, a nawet grał. Kwestii grał już, tak? Już się zakończyło? Sprawdzamy szybciutko. No to już kontrola. 2-3 Lech Kolejosz Górą tym razem. No i czekamy na rozpoczęcie meczu przy Łazienkowskiej. O 17:30 Legia Warszawa zmierzy się z wicelidem tabeli Śląskiem Wrocław. Wczoraj wygrała Jagiellonia. Wicelider, wspomniany Śląsk, traci do Jagi 5 punktów. A Legia walczy o być albo nie być w pucharach europejskich, zatem zrobiło się to arcyważne spotkanie. Mamy też świetne informacje dotyczące polskiej lekkiej atletyki. Wczoraj wybitny bieg Natalii Kaczmarek w diamentowej lidze pobiegła najszybciej w karierze na inaugurację sezonu. 50 sekund 29 setnych, to oczywiście 400 metrów. Wrócimy do tematów lekkoatletycznych też. No a przy okazji nasz sport narodowy, chód. To prawda, w chodzie sportowym mamy dwie kwalifikacje do Paryża. Katarzyna Zdziebło i Dawid Tomala zajęli 23 miejsce z wynikiem 3 godzin 5 minut i 56 sekund w czwartek drużynowych mistrzostwach świata w chodzie w Antalii. Było o ryku silników, będzie i teraz. Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing zwyciężył w wyścigu o Grand Prix Chin. To piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1. W Szanghaju drugi był Lando Norris z Wielkiej Brytanii, trzeci Meksykanin Sergio Perez. No i przypomnijmy, to już czwarte zwycięstwo Verstappena w tym sezonie, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu generalce. Kontynuuj, bo to jest twój ulubiony sport, a ja będę sprawdzał, jak wygląda sytuacja w tenis Venturini w Barcelonie w finale. Tadej Pogacar po solowym ataku na 30 km przed metą wygrał monument kolarski Liège-Bastogne-Liège, czyli tą legendarną kolarską staruszkę, jak się nazywa ten wyścig. Wrócimy do tematów kolarskich w pierwszej godzinie audycji, to oczywiście za sprawą materiału naszego ukochanego Henryka Sytnera, a on przygotował wieści na temat Kasi Niewiadomej i jej zwycięstwa w strzale walońskiej. No wielki triumf Kasi, wielkie gratulacje. Nie wiadomo, komu jeszcze będziemy gratulować po tym finale tenisowym turnieju ATP w Barcelonie. Przypominamy, tutaj grają Casper Ruud i Stefanos Tsitsipas. Pierwszy set do 5 dla Norwega, dla Caspera Ruuda. W drugim to też on prowadzi 1-0 w gemach, więc zapowiada się rewanż. Przypominamy, przed tygodniem w Monte Carlo wygrał Tsitsipas. Czekamy na Państwa telefony. Linia otwarta. 7 trójek, a wcześniej 22. Tak, 22 trzeba wcisnąć. I 7 trójek no w każdej sportowej sprawie. Może ktoś się tutaj poważy o wytypowanie, kto będzie mistrzem Polski w siatkówce. No tak, jeśli chodzi o mężczyzn, może ktoś dzisiaj trafi i mistrza Polski w piłce nożnej. Może ktoś chce pogratulować dziewczynom z Chemika Police. Te siatkarki tego klubu zostały mistrzyniami Polski. A może ktoś z Państwa jest zdziwiony, że Iga Świątek nie gra w finale turnieju, nie zagrała w finale turnieju w Stuttgarcie. Pokonała ją, przypominamy, Jelena Rybakina. Zatem sportowych wątków, takich telefonicznych, całe mnóstwo. Przypominamy, 22 i 7 trójek. Teraz gramy. people, they don't matter at all. I'll be waiting in the shadows till the day that you fall. Is that girl still? Ależ to zabrzmiało, Kasabian. No a teraz piłka nożna, bo jak wiadomo, bez piłki spać nie można. Łączymy się z Filipem Jastrzębskim, który jest przy Łazienkowskiej na stadionie Wojska Polskiego. Filip, przed nami mecz Legii Warszawa i Śląska Wrocław. No ale ten mecz ma kilka podtekstów, bo w tabeli po wczorajszym zwycięstwie Jagiellonii zrobiło się arcyciekawie. No tak, Jagiellonia jest oczywiście liderem i zwiększyła nieco przewagę nad resztą, ale Śląsk może dzisiaj sprawić, że jednak ten dystans niewielki, dwupunktowy pozostanie do Jagiellonii. Natomiast Śląsk na wyjazdach grać nie potrafi. W ogóle wydaje się, że podopieczni Jacka Magiery w tym sezonie, a raczej w tej rundzie wiosennej, grać za bardzo nie potrafią. Legia ma swoje problemy z nowym trenerem Gonzalo Feio, który zastąpił zwolnionego Kosteruniaicia, ale Gonzalo Feio na razie ma za sobą tylko remis ze słabiutkim Rakowem Częstochowa. Złośliwi powiedzą, że liga jest słaba i dlatego te najlepsze drużyny tak słabo punktują, a może właśnie jest taka zacięta rywalizacja. A tu jeszcze Górnik Zabrze włączył się do walki nie tylko o puchary, a o Mistrzostwo Polski, więc jest niezwykle ciekawie. Wspominałem Jacka Magiera, przecież on jest obecnie trenerem Śląska. Pamiętamy, że spędził tutaj kilka ładnych miesięcy w Legii Warszawa w roli pierwszego trenera, wiele lat w roli piłkarza i pracownika klubu, więc tak jak powiedziałeś, podtekstów dzisiaj przy Łazienkowskiej bardzo, bardzo dużo. Początek meczu o 17.30 i będziemy się łączyć z Filipem Jastrzębskim jeszcze nie raz. I feel so lonely, especially in crowded rooms. It's a facade, my persona is my costume. No one to turn to, they don't understand my blowout. I feel so lonely, especially in crowded rooms. I feel so lonely in crowded rooms. I feel so lonely, they never know. I feel so lonely in crowded rooms. I feel so lonely, they never know. Thank you. they don't understand my blowouts. I feel so lonely, especially in crowded rooms. Nie mamy dobrych wiadomości z Normandii. Z Rouen Magdalinette właśnie przegrała finałowe spotkanie turnieju WTA rozgrywanego w tym mieście ze Sloane Stephens. Przed chwilą ostatnia piłka i zwycięstwo Amerykanki w tym decydującym trzecim secie 6-2. Czekamy na Państwa telefony 2-2-7-3 w każdej sportowej sprawie i to z akcentem na każdą sportową sprawę. Mam kolegę takiego, Krzysia, i on wyjeżdża do Austrii na nartę. Powiadał, nie wiem, czy to jest możliwe, czy nie, ale jechał 120 na godzinę na tych nartach. I co ty na to? To możliwe? Powiem tak, jest to możliwe. Jechałeś tak szybko? Jechałem nawet szybciej. No a na nartach się da jechać chyba najszybciej 255 na godzinę, więc jeszcze pan Krzysio ma rezerwy. Pozdrawiamy. Panie Krzysztofie, proszę się rozpędzić. Teraz nie narty, teraz siatkówka. Chemik Police sięgnął po 11. Mistrzostwo Polski. W trzecim finałowym meczu Tauron Ligi Kobiet pokonał 3-0 Rysice Rzeszów. W zwycięstwie nie przeszkodziły problemy finansowe, z jakimi w ostatnich miesiącach zmaga się klub spod Szczecina. W Plus Lidze Mężczyzn poznaliśmy natomiast finalistów. O tytuł powalczy ponownie Jastrzębski Węgiel, który będzie bronił mistrzostwa wywalczonego przed rokiem. O złoto zagra z Wartą Zawiercie, która po półfinałach zachowała więcej sił na decydujące starcia. O szczegółach Mateusz Warianka. Najpierw wielka radość Chemika Police. To było jedyne, co mogłyśmy zrobić, po prostu bawić się, cieszyć się tym. Chemiczki po 2 latach przerwy ponownie mogły cieszyć się z Mistrzostwa Polski, 11. w historii klubu. Radość była dużo większa niż zwykle. Ekipa z Polic ma ogromne problemy finansowo-organizacyjne i niewykluczone, że w przyszłym sezonie nie przystąpi do rozgrywek. Chwile były trudne, trzeba było sobie jakby wytłumaczyć, czego chcemy dokonać w tym sezonie i co nam stoi na przeszkodzie. Te problemy wpływają oczywiście na nas i jakby na nasz mental, na naszą karierę, na życie oczywiście. Każda z nas jakby gdzieś tam się musiała poborykać trochę z tymi tematami finansowymi. Mówiła środkowa Iga Wasilewska. Chemik w serii do 3 zwycięstw wygrał wszystkie mecze z Rysicami Rzeszów, tracąc tylko 1 seta. Problemy pozasportowe scaliły tę drużynę, dodaje przyjmująca Martyna Łukasik. Od samego początku powiedziałyśmy sobie, że robimy to, co kochamy przede wszystkim i ta grupa po prostu chciała pracować razem. Też dla kibiców chciałyśmy tutaj zostawić to złoto w tym sezonie, bo wiedziałyśmy, że pracujemy ze sobą tak długi czas i że możemy to zrobić. Także cieszy fakt, że cały zespół był bardzo dobrze skoncentrowany i pokazałyśmy, na co nas stać w tych 3 ostatnich spotkaniach. Wciąż nie wiemy, kto sięgnie po brąz. W serii do 3 wygranych 2-1 prowadzi BKS Bielsko-Biała, który mierzy się z Budowlanymi Łódź. Być może decydujące starcie odbędzie się we wtorek. W rywalizacji mężczyzn poznaliśmy już natomiast finalistów. Najpierw Jastrzębski Węgiel. A potem Warta Zawiercie. Tym razem wystarczyły 2 mecze, żeby rozstrzygnąć losy rywalizacji w półfinałach siatkarskiej Plus Ligi. O tytuł znów powalczy Jastrzębski, który w 2 meczu pokonał ASEKO Resowie. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, bo w obu spotkaniach mieliśmy 5-setowe starcia. W rewanżu ASEKO było bardzo blisko wygranej. Ekipa z Rzeszowa prowadziła w 4 secie 21-16. Jastrzębski zdołał odrobić straty i wygrać w tiebreaku. Aż ciężko było to sobie wyobrazić, że to, co przeżyliśmy w Rzeszowie ostatnio, to tylko może być przedsmak tego wszystkiego. Mega, mega znowu ciężkie spotkanie. Myślę, że już wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że chyba w tym roku trzeba będzie zagrać o brąz, a nie o złoto, tak jak się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata. Natomiast jakaś cudowna seria, cudowny zryw. Jurek Gladyr w świetnym wydaniu na zagrywce i cała drużyna, która dorzuciła cegiełkę. Mówił libero Jakub Popiwczak. A skoro Jurek Gladyr został wywołany do tablicy... Po raz kolejny napisaliśmy coś wspaniałego, to co przyjdzie naprawdę do historii. Wróciliśmy tak już prawie beznadziejny mecz. Już Rzeszów witał się z gąską, byli już myślami w finale Mistrzostw Polski, no ale niestety dla nich to jest sport i dlatego on jest dla nich okrutny, dla nas piękny. W drugim półfinale emocji było zdecydowanie mniej. Warta bez większych problemów ograła 2-krotnie Projekt Warszawa. 3-0 i 3-1. Stołeczna ekipa już w ćwierćfinale miała sporo szczęścia, pokonując Luk Lublin w złotym secie. W półfinale tego szczęścia było zdecydowanie mniej. Graliśmy seta, były gdzieś szanse. Ten poprzedni mecz, myślę, że też tam mieliśmy swoje szanse, których kompletnie nie wzięliśmy, nie wykorzystaliśmy, więc uważam, że przegraliśmy zasłużenie. Podsumował przyjmujący projektu Artur Szalpuk. zdecydowanie lepszym nastroju był środkowy warty Mateusz Bieniek, który w finale spodziewa się trudnej przeprawy, ale i tak jest zadowolony z tego sezonu. Już w tym momencie, to jest historyczny sezon w historii tego klubu. Wygraliśmy Puchar Polski, mamy minimum srebro. Będzie ciężko na pewno z Jastrzębiem, ale wierzymy w swoje siły i na pewno się nie poddamy. Pierwszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Asseco a Projektem odbędzie się we wtorek. W środę pierwsze finałowe starcie, na początek mecz w Zawierciu. No i na kogo pan stawia, proszę pana, w finale? Na Wartę. Ja też. Ja mam teraz coś powiedzieć. No powiedz coś ciekawego, co się dzieje teraz. Już za chwilę mecz na Łazienkowskiej 3. W tej chwili kibice chyba zadymili już całe boisko, oprawa będzie się działo. Patrzymy też, bo w Orlen Basket Lidze dzisiaj dwa istotne spotkania. Trefl Sopot o 17.30 ze Śląskiem Wrocław zagra, a o 19.30 twarde Pierniki Toruń z Kingiem Szczecin. 29 minut po godzinie 17 uznaliśmy, że to dobry moment na motorsport w trzeciej stronie medalu. Uznaliśmy też, że czas najwyższy znów porozmawiać z Kajetanem Kajetonowiczem. Dawno go nie było w dłuższej formie w trzeciej stronie medalu. Teraz wraca, bo wrócił z rajdu safari i poszło mu naprawdę dobrze. To był ważny start dla nas, ponieważ początek sezonu zawsze psychologicznie jest istotny, więc ważne było dla mnie to, żeby dobrze wjechać w ten pierwszy rajd i to się udało. Chociaż się udało, to nie jest do końca marketingowe, PR-owe słowo. Ciężko na to pracowaliśmy z całym zespołem przez wiele miesięcy, zatem możemy być siebie dumni. Pierwsze miejsce w WRC 2 Challenger, trzecie miejsce w WRC 2. No wybrałem sobie trudny rajd na początek. 6 rajdów przed nami, więc wszystko jeszcze może się wydarzyć, ale na pewno się wydarzy to, że damy z siebie wszystko. Kajetan, przed rajdem safari mówiłeś, że to jest taka impreza, w której bardziej od walki z czasem liczy się walka o przetrwanie. Tak, na rajdzie safari trzeba spodziewać się niespodziewanego. Nie można trzymać takiego tempa europejskiego, jak to się mówi. To znaczy nie można jechać wszystkiego na maksimum, chyba że liczymy się z tym, że to ryzyko znacznie rośnie. Wypadnięcia z trasy, uszkodzenia samochodu i tak dalej. Więc ono zawsze jest, jeżeli chce się walczyć o zwycięstwo, ale tutaj na rajdzie safari ono jest zwiększone. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo takich niespodzianek, nawet jeżeli odcinki się nie zmieniają względem poprzednich lat, to na przykład pogoda może je bardzo zmienić, ta pogoda się tam zmienia jak w kalejdoskopie jednego dnia nawet, to zwierzęta kopią dziury na przykład i też może się ta droga zmienić nawet po zapoznaniu z trasą. Wszystko jest inne, ta droga jest bardzo nieczytelna. Czasami na prostej drodze musimy jechać najpierw lewą stroną, potem prawą stroną, bo są takie wyrwy z jednej albo z drugiej, a potem na przykład środkiem, bo gdzieś tam leży głaz wielki, którego trzeba wziąć między koła. Więc dlatego ten rajd jest szalenie trudny, wymagający i tym bardziej super, że ukończyliśmy go właśnie tak wysoko. A propos zwierząt, o których wspominałeś, które kopią doły w drodze, w ubiegłym roku musiałeś się ścigać z antylopą. W tym udało się uniknąć takich wyścigów? Takie rzeczy się zdarzają. Na szczęście udało nam się uniknąć kontaktu ze zwierzęciem. To my wchodzimy w ich środowisko, naturalne środowisko, więc to my jesteśmy, można powiedzieć, intruzami. Natomiast faktycznie te zwierzątka czasami wbiegają na drogę. Dużo zebr, żyraf, które po prostu się boją trochę i troszkę panikują. Natomiast są takie sposoby, żeby te zwierzęta gdzieś tam ostrzec, że nadjeżdżamy, więc nam się udało tym razem uniknąć. Ale faktycznie w ubiegłym roku antylopa wskoczyła przed maskę auta i no, przez kilkaset metrów, można powiedzieć, gdzieś tam biegła. Starałem się jej nie dogonić, co było trudne. Uciekaliśmy przed czasem, trochę tam sekund straciliśmy, ale najważniejsze było to, żeby zwierzę przetrwało. Te różnice na tym rajdzie są bardzo duże w porównaniu do innych rajdów, jeśli chodzi o czasy na mecie, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby właśnie odpuścić w tym miejscu. Powiedz proszę, jak wygląda twój trening, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że jest dość skomplikowany. Trening jest bardzo zróżnicowany kierowcy rajdowego. Dla większości wydaje się ta dyscyplina, jaką uprawiam, mniej skomplikowana i mniej angażująca ciało, mięśnie, umysł. Natomiast jest zupełnie inaczej, ponieważ podczas odcinka specjalnego moje serce bije nawet 170-180 uderzeń na minutę. Tych odcinków specjalnych na rajdzie jest około 20 w zależności od rajdu. Jest bardzo ciepło, w aucie mamy do 70 stopni Celsjusza. Bo nie mamy klimy, to wszystko jest tam bardzo mocno nagrzane od podłogi. W niektórych miejscach podłoga ma ponad 100 stopni. No i w takich warunkach niekomfortowych muszę podejmować szybko decyzje. No bo wiadomo, że zła decyzja albo opóźniona może się źle zakończyć. Dlatego ten trening jest taki trochę wydolnościowy, znaczy trochę, w tym roku przyznam, że trochę bardziej wydolnościowy, ale też taki, który pozwala mi trenować refleks, percepcję, generalnie taki ogólnie można powiedzieć psychomotoryczny w trudnych warunkach. Rozumiem, że ten trening na koncentrację, na skojarzenie odbywa się w takim skrajnym zmęczeniu, gdy jesteś w długu tlenowym i wtedy pojawiają się zadania. Dokładnie tak, mój trener jest bardzo kreatywny, nie ma litości. W tym roku dużo trenowałem, przygotowując się do sezonu i widać tego efekty. Mniej się męczę, ten umysł lepiej pracuje w tych niekomfortowych warunkach. Oczywiście też trzeba się mentalnie przygotować na trudne sytuacje. Wbijajcie na social media moje, czasami pokazuję, oczywiście to jest tylko jakiś tam fragment tego, ale jest kilka filmów, gdzie te ćwiczenia są niemalże takie trochę nawet cyrkowe. To jest jakaś koordynacja, wykorzystywanie mięśni gładkich, czucie głębokie jest bardzo ważne. No wiadomo, żeby prowadzić samochód, to ważne jest to, żeby te receptory ścięgien i mięśni dawały odpowiednio szybko i precyzyjne informacje. No bo wiadomo, że przy 150 km na godzinę ciężko jest, żeby oko wychwyciło to, że auto się przesuwa. No jednak właśnie pupa, plecy, nogi, ręce nawet pomagają wychwycić ten poślizg. Z Kajetanem Kajetanowiczem Kajto rozmawiał Krzysztof Łoniewski. W studiu jest już Bartek Marszałek, jeden z najszybszych ludzi na wodzie na świecie. Cześć Bartek, cześć. Cieszymy się, że jesteś. Zaraz cię weźmiemy tutaj w ogień pytań, ale było dużo słowa, nas tu gonią, że za dużo, wiesz, rozmawiamy, także teraz zagramy, a potem wracamy do rozmowy z tobą. Właściwie ją rozpoczniemy. Was from another time. Godzina, panie Darku, bo ja siedzę tyłem do 17.38 i dopiero teraz się zaczął mecz na Legii, więc tak zadymiło. Trochę tam zakopcili kibice. Ten dym to może nawet dotrzeć do nas, bo my przecież po sąsiedzku ze stadionem warszawskiej Legii, ale nie będziemy rozmawiali teraz o piłce, a o wodnej Formule 1. Bartek Marszałek już przywitany. Bartku, cześć, dzień dobry raz jeszcze. Witam. Ostatni wyścig w Wietnamie, już zdążyły opaść emocje. Jesteś w czołówce klasyfikacji generalnej. Ten sezon zaczął się dla ciebie naprawdę dobrze. No, by tak trwał dalej tutaj. Robię co mogę i no to jest nie przypadek, bo to naturalny efekt tych lat przepracowanych, także dobrze mi w tej czołówce i na pewno bez jakiejś pychy, a wręcz przeciwnie z pokorą, ale zamierzam tam zostać i walczyć. No, chciałbym ten sezon na pewno skończyć w pierwszej trójce z medalem na szyi. Wsiadając do łódki, wiem, że jestem na siłach, żeby wyścigi wygrywać i to jest efekt tych lat pracy. W tym ostatnim wyścigu miałeś awarię. Co tam się wydarzyło? No, zaciął się gaz. To było ekstremalne. Ale na otwartej przepustnicy? Na otwartej, no, także było... A nie ma hamulców? Nie ma. Najgorętszy wyścig to był pod kątem i też emocji, ale przede wszystkim temperatury, bo w kokpicie było 61 stopni przed startem. Także już jesteś w kombinezonie, kasku i z tymi emocjami, no to... To robi swoje, ale przede wszystkim też dla sprzętu to było wyzwanie, bo przegrzewało się wszystko. Ja miałem nowy system tych przepustnic i tak bardzo od nadmiaru temperatury aluminium się rozszerzyło, że zablokowało to w górnym zakresie tych obrotów. No i tak, no to było dziwne, bo chciałem zakręcić, a poleciałem prosto, ale wróciłem na tor i dowiozłem to piąte miejsce, także tych punktów uratowałem trochę i pomimo tego, że tam wypłynąłem daleko, to i tak to w tej piątce nawet dojechałem. No a tu walczę, no to jest teraz... A na której pozycji jechałeś? Na drugiej. To pięknie. No już raz byłem w tym roku drugi też na podium, to było drugi raz to samo, no, ale coś jeszcze to zdążę, oczywiście, że tak. Bartek, ten anturaż tych zawodów w Wietnamie był interesujący. Po pierwsze to pierwsze zawody w cyklu, po raz pierwszy się tam odbyły, a po drugie mówisz, że to było przy komplecie kilkudziesięciu tysięcy kibiców. Tak, no tam jest też ten system jednak komunizmu widoczny na każdym kroku. Sierpy i młoty były wszędzie, czerwone flagi, no w ogóle, no widać, że to tak... jak z filmu jakiegoś, ale odkładając na bok ten system, to jako organizator naprawdę zrobili piękne zawody. Była pani prezydent, był pan premier i tak dalej, jakieś tam orkiestry, fanfary i generałowie z tymi odznakami, gdzie nie mieli już ich gdzie wieszać, ale oprócz tego dla kibiców i sam tor i sam paddock, to wszystko, co zrobili na brzegu, naprawdę organizacyjnie zrobili to na piątkę z plusem. Rozumiem, że w czasie wyścigu nie ma za bardzo jak zwiedzać okoliczności przyrody. No nie, teraz w moim życiu to jest jeszcze ten inny wyścig prywatny, także ja ciałem tutaj jestem na zawodach, a myślami przy rodzinie, natomiast tak to z reguły jest tak, że przylatujemy późnym wieczorem albo w nocy po ciemku, dojeżdżamy autokarem do hotelu, następnego dnia od 6 rano praca, wyścig, pakowanie kontenerów, znowu po ciemku na lotnisko i tam na wideo później, na programie z zawodów widzę, co tam w tym danym mieście było, bo no rzadko się trafia jakiś wolny dzień. Nieraz, jeżeli logistyka jakoś tam się pogmatwa, że jest ten dzień, no to wtedy odpoczniemy. No ja go spędzam przeważnie w hotelu z laptopem i nadrabiam zaległości, także nie zwiedzam. Bartku, zanim porozmawiamy o tym twoim drugim ważnym wyścigu życiowym, to jeszcze chcielibyśmy cię podpytać jako półdyletanci w tej materii, z jaką prędkością ty pokonujesz? No 250 to są te maksymalne prędkości, natomiast w tych łódkach jest też to zakręty, to jest to, co najbardziej ekscytuje, bo nic na kołach tak szybko nie zmieni kierunku jazdy, jak takie łodzie po prostu wpadłoby w poślizg, a tutaj... To są zakręty o 180 stopni. No niektóre tak. I właśnie tu w tym Wietnamie był taki, że była długa, prosta, gdzie tę prędkość maksymalną osiągałeś i nagle był taki ostry, lewy zakręt, no to tam aż mi się tutaj buzia cieszy, jak go wspominam, bo naprawdę no ta siła i ta uśmiechnął się rzeczywiście, Bartek. Ta przyczepność, którą generuje ten bolid wtedy jest no w ogóle ten moment w moim życiu, kiedy przekroczyłem, tak jak mój tata to ładnie nazwał jako mistrz i wie co mówi, że ja to też poczułem, że wreszcie widzi, że przestałem tej łodzi przeszkadzać płynąć, no to wszystko nagle, kiedy już wchodzisz w taki etap bycia z kierowcą, że no nie każdy, są tacy, co całe życie to robią i tego nie zrobią, ale nagle to nabiera takiej lekkości i wtedy w ogóle grzejesz, ile wejdzie. No to samo w innych tutaj życiowych jakichś aspektach, czy dziennikarstwie, czy innych sprawach, kiedy ktoś coś robi super, to wydaje się, że to przychodzi z taką łatwością, a to są lata konsekwentnej pracy i przynoszą nareszcie efekty. Tak jak Darkowi Urbanowiczowi przychodzi już dziennikarstwo sportowe. Tak jest. Bartku, niedawno świętowaliście z tatą, mistrzem Waldemarem Marszałkiem 82. urodziny. Wszystkiego najlepszego tak. Z tego miejsca. Tutaj jakby oczywiście... Pamiętam, przepraszam, że pamiętam taki benefis tutaj w Trójce. Byłeś zresztą z tatą. Tak, Michał Olszański prowadził. Piękne wspomnienia. Ale przechodzimy do rzeczy. To sport ekstremalny. Kiedyś był taki wykres w jednej z gazet. Jak bardzo był połamany twój tata po serii różnych wypadków. Czy te kwestie bezpieczeństwa, mówisz o niesamowitych prędkościach 250 na godzinę na wodzie, co w ogóle to jest jeszcze większe wrażenie. Czy wy tam jesteście bezpieczni? Czy zdarzają się różnego rodzaju sytuacje przecież? W tym Wietnamie też były dwa takie porządne naprawdę wypadki. Jeden w kwalifikacjach z Teamu Abu Dhabi, taki Włoch. Wyfrunął do góry, roztrzaskał tą łódź i później w wyścigu było też zderzenie dwóch bolidów. Ale no to jest, porównując na przykład wypadek Ayrtona Senny do wypadku Roberta Kubicy, które praktycznie pod kątem uderzenia prędkości były analogiczne, no a jeden się skończył tak, że człowieka nie ma, drugi wyszedł następnego dnia ze szpitala praktycznie lekko tam poobijany i udzielał wywiadów. To samo się dzieje tutaj, no te łodzie w niczym nie przypominają samochodów drogowych, tak jak bolidy Formuły 1 nie przypominają samochodów tych na drogach, to samo tutaj, to nie ma nic wspólnego z motorówką czy z jakimś skuterem wodnym i tak dalej. Łodzie są całe z kompozytów węgla, no mamy te kokpity. Oczywiście każdy wypadek śmiertelny, który był w historii, podobnie jak w automobilizmie, tutaj ewoluował konstrukcję tych łodzi, a nawet kończąc AWF warszawski w pracy magisterskiej opisałem właśnie to zjawisko, jak na przestrzeni lat, pomimo wzrostu osiągów tych maszyn, wzrostu liczby wypadków, spadła śmiertelność do zera praktycznie i urazowość, no bo ostatni śmiertelny wypadek był w 2001 roku w tym sporcie i w Formule 1, no w innych klasach były te, ale przede wszystkim no te łodzie są naprawdę pancerne oczywiście, no ryzyko podejmujemy większe niż ktoś, kto jakiś uprawia taki sport stacjonarny, bardziej bezpieczniejszy czy spokojniejszy, no ale też technologie robią swoje i naprawdę, no pomimo tych spektakularnych wypadków, gdzie to mój tata nawet jak ze mną jeździł na początku i widział niektóre te wypadki, on nie mógł uwierzyć, że za chwilę ten kierowca z łodzi ratowniczej macha do ludzi, że się nic nie stało. Dla taty, no, po tym co przeżył, to każdy tego typu wypadek, mówię, że za jego czasów to już by było po prostu, no, inaczej by się to kończyło, do karetki, a nie na brzeg. A technologie robią swoje, także na pewno ten sport nie chce, żeby był kojarzony z tym, że nie jesteśmy kamikadze, aczkolwiek no, jadąc, frunąc nad wodą 250, wiadomo, że też ryzyko podejmuje i sobie trzeba zdawać z tego sprawę. Jesteśmy ci odbezpieczniejsi, myśląc o tobie, o twoich kolejnych startach, Bartku. To teraz o tym ekstremalnym wyścigu, drugim, który prowadzisz w swoim życiu. No, to jest teraz najpoważniejszy, bo walczę też o życie mojej kochanej córeczki Malwinki, dwuletniej Kruszynki, gdzie w zeszłym roku w lipcu otrzymaliśmy diagnozę zespołu Retta. To jest okrutna choroba genetyczna, niedziedziczona. Trafia się na raz na 10 tysięcy przypadków, do 15. Niedziedziczona w naszym przypadku, bo zdarza się też, że jest to dziedziczone. Natomiast no, spadło to jak grom z jasnego nieba, bo dziecko rodzi się zdrowe. Wykonałem wszystkie badania, jeszcze te prenatalne w ciąży, wszystko było ok. Takie test panorama możesz zrobić i tak dalej, gdzie tam się wyklucza pewne rzeczy. No później poród też piękny, szybki, naturalny, 10 na 10 punktów. Pierwsze miesiące jak z bajki, no także to jest w tej chorobie najokrutniejsze, że daje ci jeszcze jak sadysta taki. Poczuć to wszystko, to co jest słodkie, a później cię odwraca tyłem do siebie i wypłaca kopa i tym kopem jest to, że no kiedy wyjąłem telefon z kieszeni po diagnozie, przeczytałem hasła przedwczesnej śmierci, karmienia przez rurkę, najgłębszej niepełnosprawności, wózka inwalidzkiego, padaczek i tak dalej, i tak dalej. No w ciągu kilku lat, gdzieś do 5-6 roku życia, ta choroba nokautuje dziewczynki głównie, bo chłopcy przeważnie umierają dużo szybciej, zaraz po narodzinach albo jeszcze przed nimi. No i to jest taki kat, no, bo to się dzieje na twoich oczach. Przychodzą w wieku tak 13-15 miesięcy takie regresy, gdzie na twoich oczach nokautują dziecko. Ale w przypadku Malwiny jest nadzieja, Bartek. No jest, bo natychmiast rozpoczęliśmy właśnie leczenie. Jednocześnie diagnoza była w lipcu w ubiegłym roku, a w marcu w ubiegłym roku został zatwierdzony pierwszy, jedyny lek w ogóle do tej pory, który jest w Stanach Zjednoczonych. Jest to lek, który właśnie hamuje objawy, czyli to w naszej terminologii sportu, no trzymamy taką gardę przed tą chorobą i strategia jest taka na ten wyścig, że rozkładamy siły, teraz przez 2 lata musimy pozostać na tym leku, to jest syrop, może brzmi banalnie, ale syrop. Powstrzymując tą chorobę, musimy dotrwać do 4 roku jej życia, kiedy dostanie terapię genową. To jest jeden zastrzyk, który podobnie jak w chorobie SMA, no, robi rewolucję i Malwinka dostanie wtedy drugą szansę na życie. No to jest możliwe dopiero w 4 roku życia. Tak, no ta terapia jest teraz już dziewczynki za oceanem to dostają. No a na razie skupiamy się na tym leku, no bo to brzmi dobrze, ale ta przyjemność kosztuje mnie 10 tysięcy dolarów tygodniowo. W skali roku to jest 2,2 miliona złotych, gdzie już prawie ten jeden rok dajemy jej to, tylko wydając na to po prostu własne oszczędności, które kończą się, tak? Bo ja nie jestem tutaj Formuła 1, moja motorowodna brzmi pięknie, kocham ten sport, ale to nie samochody, nie jestem Hamiltonem czy Verstappenem i wierzcie mi, że gdybym miał takie pieniądze, to bym nawet tutaj nie uzewnętrzniał tego, tylko bym wyjął i po prostu to wydał. Jak możemy ci pomóc? Jak mogą pomóc ci nasi słuchacze? No w sumie muszę uzbierać prawie 17 milionów złotych. Jesteśmy na etapie 3,3. Zbiórka jest na fundacji Się Pomaga oraz też Malwinka jest pod opieką fundacji Polsat i te dwie fundacje głównie tutaj ścigają, biorą udział w tym wyścigu o jej życie. Najbardziej rozpędzona jest zbiórka na fundacji Się Pomaga, tam Malwina Marszałek. No i tam z całego serca proszę o pomoc. Nie jest dla mnie proste, uwierzcie mi, proszenie o to, bo moment, kiedy tą zbiórkę i w ogóle ten problem jakoś uzewnętrzniłem, to też no jest dla mnie bardzo trudny. Już mówię o tym łatwiej, bo teraz no, czas jakiś mój komfort i moje tam ego schować w kieszeń czy w buty, bo nie czas mówić o mnie, dla niej zrobię wszystko, dla mojej córki. Ale no tak dla mężczyzny, dla ojca, dla człowieka, który zawsze wszystko robił w sporcie i w życiu sam, zaradny, no to jest troszkę Trudno, nawet nie troszkę. Bartek, mamy wrażenie, że się uda. Prosimy o pomoc dla ciebie, naszych słuchaczy. Będziemy kolportować te informacje. Świetną informacją jest to, że masz od niedawna Ryśka. Tak, małego, Rycha. Rysiu jest wspaniały, mam tak, kochany synek i tutaj... 3 miesiące? Tak, Bóg dał w kontrze też nadzieję i to szczęście oczywiście. No, Rysiu już od pierwszych tygodni życia widzi, że musi być wyrozumiały, empatyczny, na pewno będzie dobrym człowiekiem, który też będzie pomagał, no bo Malwinka wymaga tutaj większości naszej percepcji czasu i ten podział tej uwagi dla dzieci jest nierówny. To nie tylko w mojej rodzinie, ale w rodzinach, gdzie takie historie się dzieją, to jest normalne. Ale tak, no jest pięknym chłopcem, tutaj przebadałem go od razu, bo już chciałem rozwiać wątpliwości po tym, co przeżyłem. Na szczęście wyniki badań są dobre, jest zdrowy i nie ma tej choroby, co Malwinka. To tym bardziej potwierdza, że to, co nas spotkało, to jest medycznie przypadek, ale im dłużej w tym panowie tkwię, tym wiem, że od Boga to nie jest przypadek, że to mnie spotkało. Ja widzę i w każdego dnia, kiedy wstaję rano i zakładam ten ciężar na plecy, bo w codziennym życiu, uwierzcie mi, nie jest to łatwe, to czuję, że też Bóg zesłał na mnie taki los po to, żebym raz uratował córkę, a dwa, żebym też jakoś poprzez to, co robię, był w stanie pomóc innym rodzinom, które w Polsce zmagają się z takimi problemami. Często są to samotne kobiety porzucone przez tych niemęskich chłopów, bo tutaj akurat w tym przypadku to wstyd mi za nas, panowie, bo widziałem na własne oczy na tych oddziałach, że co najmniej połowa, jak nie więcej, tych dziewczyn pozostaje jako mamy same z takimi problemami. Jeżeli to słyszy któryś facet, który tak zrobił, to nigdy nie jest za późno nawrócić się i apeluję do męskości, jeżeli jeszcze jakaś resztka jej została, bo te rodziny w Polsce jesteśmy zdani na siebie. W Stanach dzieciaki dostają ten syrop za darmo, no nie za darmo, z ubezpieczenia, ale jest refundowany. My taką refundację dostaliśmy, odmowę po prostu od A do Z. Nie dość, że takie rodziny z takimi chorobami już mają na co dzień po prostu trudno, to jeszcze do tego dochodzi kwestia tej finansowej jakiejś ściany, która codziennie cię goni, a ty musisz uciekać przed nią, żeby cię nie zgniotła. I nie powinno być tak, że dobre serca Polaków łatają tak systemowe dziury, bo nawet w moim sporcie zagraniczni ludzie pytają mnie, dlaczego jest ta zbiórka i tak dalej. Po prostu nie są w stanie w większości ci ludzie zrozumieć, że nie ma pomocy z zewnątrz. Tak, że trzeba zbierać takie pieniądze prywatnie, bo po prostu nie ma jakiejś tutaj państwowego wsparcia w tych historiach. I na pewno też myślę, że moja rola jest tutaj od Boga taka, żeby to zmienić. Bartek, jestem przekonany, że Malwina i Rysiek będą się jeszcze razem bawić, że wszystko będzie dobrze, tak, że wszystko się wyprostuje. Trzymamy za to kciuki. Prosimy Państwa o pomoc dla Bartka i zapraszamy na dłuższą rozmowę z Bartkiem Marszałkiem. W najbliższy czwartek po 23:00 w cyklu Ludzie. Rozmowa Wojtka Zawioły z Bartkiem Marszałkiem o sporcie, ale nie tylko, o życiu. Tak jest. Dziękuję z całego serca za każdą pomoc i obiecuję, że jako sportowiec i tata nie dam się i na torach wodnych będę wygrywał dalej. No i w tym życiowym wyścigu też odniosę zwycięstwo, ale tu potrzebuję Państwa pomocy. Musimy to zrobić w sztafecie. Z całego serca dziękuję. Bartłomiej Marszałek był naszym gościem.